Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Esma-i Hüsna derslerimize devam ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinden itibaren beraberiz, birlikteyiz. Allah Teala bu birlikteliği hayırlara vesile kılsın. Bu akşam inşallah dersimize El-Gaffar Celle Celaluhu adıyla başlıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden bir tanesi El-Gaffar. Mübalağa vezninde o günahları affeden, örten, kusurları bağışlayandır. İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh El-Maksadul Esna'da bu ismi şerh ederken buyuruyor ki: "Vellezî azharal cemîl ve seteral kabîh." Güzeli ortaya çıkarır, çirkini örter. Yani insana baktığımız zaman, insan hayatına baktığımız zaman, kainata baktığımızda Allah Teala dağda, bayırda, denizde güzellikleri ortaya çıkarır. İnsanı tiksindiren neler varsa onları da örter. İmam Gazali rahmetullahi aleyh bu durumu üç başlıkta mütala eder. Birincisi, insana baktığımız zaman Allah Teala gaffar oluşunun bir tecellisi olarak insanın avretini örter, kusurunu örter. Yani en ahlaksız adam bile sokakta dolaşırken avret yerini kapatır da gider. Fakat elleriniz, yüzleriniz ortada, o halde insanlarla irtibat kuruyorsunuz. Fakat avret yerleri örtülüdür. Allah Azze ve Celle insanı utanan bir varlık olarak, içinde, yüreğinde hayayı taşıyan bir varlık olarak yarattığından dolayı onun içine avret yerlerini örtecek bir duygu koymuştur. O halde insanı yaratmıştır. Lakin modern dünya, insanın avretini ortaya çıkarma yarışında ne kadar fıtratlara müdahale ederlerse etsinler, yarı çıplak halde dolaşanlar bile oturdukları zaman üzerlerindeki kısacık elbiseler avretlerini izhar ederken ellerini koyarlar dizlerinin üzerine, fıtri olarak avretlerini örtme ihtiyacı hissederler. Çünkü Allah Azze ve Celle öyle yarattı. İkinci olarak kardeşlerim, Gazalimiz rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Allah Teala kalbin üzerini örtmüştür. Kalbe bazen fitne düşer, fesat düşer, gıybet düşer. Başkasına dair insanlar yüreklerinde öfke taşırlar. El lisana dökmedilerse, karşı tarafa saldırmadılarsa, hücum etmedilerse bundan sorumlu değiller. Allah Teala kalbimizde taşımış olduğumuz o marazları eğer dışarıya çıkarmış olsaydı, yani insanlar muhataplarına konuşurken işlerinde neler taşıyorlar, onları izhar etmiş olsalar birbirlerinin yanında oturmaya yüzleri kalmaz. Kızdığımız zaman öfkemiz yüzümüzde zahir olur. İnsanlar öfkeyi, gazabı yüzde okurlar, ifadelerde okurlar. Ama kalp öyle değil. Kalp örter, kalp gizler. İmanı da gizler, küfrü de gizler, nifakı da gizler, ihlası da kalp gizler. İçine alır. Elbette bunun alametleri vardır. Dışa yansıyan yönleri, boyutları, buğutları vardır. Fakat kalbin böyle gizleme hususiyeti var. Eğer böyle olmasaydı, yüzlerde olsaydı, her şey kalbe düşen yüzde, ifadede zahir olsaydı, insanlar hayadan sokaklara çıkamazlar, meydan yerinde olamazlardı. Kim bilir kalplere neler düşer kardeşlerim. Üçüncü olarak Allah Azze ve Celle Gaffar isminin bir tecellisi olarak kullarının günahlarını örter. Topluluk içerisinde, millet arasında onların kusurlarını izhar etmez. İşte bütün bunlar Gaffar isminin bir tecellisidir kardeşlerim. Gaffar ismiyle Rabbim bize, siz de insanların kusurlarını, hatalarını benim örttüğüm gibi, kalbi örttüğüm gibi siz de hataları, kusurları örter misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men setara muslimen fid dunya setarahullahu azza ve celle fid dunya vel ahire." Kim bir Müslümanın dünyada kusurunu, aybını örterse Allah azze ve celle hem dünyada hem ahirette onun ayıbını örter. Allah Teala onun kusurunu örter. Kardeşlerim, Rabbim bize rahmet ediyor. Rahmetiyle muamele ediyor. O rahmetinin bir tecellisidir ki hata yaptığımız, kusura, yanlışlara irtikab ettiğimizde Rabbim hemen orada insanların cezasını vermiyor. Neden? Çünkü bizi yaratması onun rahmetinin bir tecellisi. Nahl suresinin 61. ayetinde buyuruyor ki: وَلَوْ يُعَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّهِ. Eğer Allah Azze ve Celle insanları, zulümleri, ihanetleri, yanlışları Allah'a meydan okumaları sebebiyle hemen anında derdest etmiş olsaydı, وَلَوْ يُعَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّهِ, o zaman yeryüzünde bir kişi bırakmaz, herkes giderdi. Demek ki hatasız kul yok. Ama Rabbim hatalarımızı izhar etmiyor, ortaya çıkarmıyor. O halde sen oğlunu, kızını terbiye ederken onların yanlışlarını yüzlerine vurarak onları terbiye edemezsin. Yanlışlarının üzerini örterek onları tedavi edeceksin. Hastalıklarını ortaya çıkararak, ifşa ederek onları terbiye etmeye kalkarsan haya perdesini yırtarsın, sonra her şey onun dünyasında meşrulaşır. Pencereden bakarken sen görüyorsun, o görmüyor. Oğlun sigara içiyor. Yani sen yanına çağırıyorsun, içtiğini sigara görmüyorsun, görmemiş gibi onunla konuşuyorsun. Sigaranın niçin haram olduğunu ona anlatıyorsun. Neden haram? Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler. Öğreniyorsun onları, ona anlatıyorsun. Sonra tıbbi olarak onda nasıl yıkımlara yol açacak? Bunları anlatıyorsun. Evleneceksin, evladım diyeceksin. Eşinin üzerinde hakkı var. Bu ağızla o eve nasıl gireceksin? Çocukların, onlar sana Allah Azze ve Celle'nin emaneti. Böyle bir ağızla onlara yaklaşırsan onlara zulmedersin yavrum. Bunu söyleyecek. Buradan ona yanlışını, buradan ona hatasını anlatacaksın. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Kardeşlerim, Rabbim rahmetinin tecellisi olarak hata işliyoruz, hep tehir ediyor. O an cezamızı vermiyor. Umulur ki kulum tevbe eder, istiğfar eder, bana yönelir diye. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ. Kim? Yani وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Kötülük yapar, yanlış bir şey işler, irtikap eder. Sonra nefsine zulmeder. Ardından tevbe ederse yecidillâhe gafûran rahîmâ. Allah Azze ve Celle'yi o tevbelere icabet eden, karşılık veren olarak bulacak. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Nefsine zulmetti, namaz kılmadı, oruç tutmadı, evinde, ailesinde, çocuklarına İslam'ı anlatmadı. Ama sonra aklı başına geldi. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ. Gece gündüz istiğfar ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi. وَاِنِّي لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ف۪ي كُلِّ يَوْمٍ mi'ete marratin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, günde 100 defa Rabbime istiğfar ediyorum. Her gün la estağfirullah fi kulli yevmin. 100 defa. Peki kardeşlerim, Allah Teala onun, Efendimiz Aleyhisselam'ın gelmiş, geçmiş, bütün günahlarını affetti. Buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niçin istiğfar eder? Neden? Onunla bana diyor ki, ben bu halde istiğfar ediyorsam, peki ya senin halin nice olmalıdır? Gaffar olan, günahları, hataları affeden Rabbim seni de bekliyor. Ona yönel. Ama ettevbetu nedametun. Tevbede bir pişmanlık hali olacak. Nedamet hali olacak. Ben nasıl sana isyan ettim? Nasıl ihanet ettim ya Rabbi? El gaffar celle celaluh derken, sanki böyle yağmur nasıl semadan düşer, sen de öyle Rabbine yöneliyorsun, yöneliyoruz Rabbimize, günahlar yağmur boşalır gibi boşalıyor bizden. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnadu min rahmetillah. Nefislerine karşı hata yapanlar, zulmedenler, la taqnadu min rahmetillah. Allah Teala'nın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahları insanların yüzüne vurmadı. Neler yapmıştı ona gelenler? Zina, fuhuş, hırsızlık, yol kesme, neler neler yapanlar vardı. Tevbe ettiler, pişman oldular. Önceki hayattan bütünüyle uzaklaştılar. Onların hallerini Efendimiz aleyhisselam, El Gaffar Celle Celaluhu olan Allah Azze ve Celle'ye havale etti. Yani o bu haliyle biz insanların geçmişini karıştırmakla sorumlu değiliz. Orasını Rabbime, Allah Azze ve Celle'ye havale ediyoruz. Biz sadece onların tevbelerini ne kadar sadakat gösteriyorlar ona bakarız. Kardeşlerim, Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bir adam vardı. Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e gelir der ki, ben cahiliye döneminde kız çocuğunu diri diri toprağa gömen adamlardan biriydim. Kızımı attım çukurun içine, orada baba baba diye feryat ediyor. Netice dayanamadım, kızımı o halde toprağın altından çıkardım. Az kaldı ölüyordu ama kurtuldu. Sonra bir yanlış yaptı İslam döneminde. Kızıma had cezası uygulandı. Ardından kızımı intihar etmek istedi. Tevbeyi anlattılar, istiğfar etti. Öyle bir önceki hayatından kurtuldu, yeni bir hayata girdi ki onu tanıyamazsın. Öyle iman etti, öyle teslim oldu Ömer diyor radıyallahu anh. Şimdi kızım şu yaşa geldi, evlenecek. Onun önceden yaptığı hatalar vardı, yanlışlar vardı. Bunu anlatayım mı? Bunlardan bahsedeyim mi? Şimdi saliha, şimdi abide, şimdi zahide bir kız oldu. Ömer Efendimiz radıyallahu anh adama döner der ki, tevbe ettikten sonra, pişman olduktan sonra, El Gaffar Celle Celaluhu, bütün varlığı mevcudiyetiyle o Allah'a sığındıktan sonra, eğer kızının önceki hayatında yaptığı yanlışları izhar eder, ortaya dökersen, sana öyle bir ceza veririm ki, öyle canını yakarım ki bir daha unutamazsın. Kardeşlerim, birisi hata yaptığı zaman ona karşı durum nasıl olur? Eğer kardeşiniz günah işlediyse, yani bir kadın, Müslüman kadın, tanımış olduğu kadınlardan bir tanesi yanlış bir iş yaptı, oturdu, eğer gıybet ediyorsa o zaman ölü kardeşinin etini yiyor demektir. Veya Müslüman erkek oturdu, kardeşi, arkadaşı, ticarette, işte ve aile hayatında bir takım yanlışlar yaptı. Oturdu onlardan bahsediyor. Onu o halde tenkit ediyorsa gıybet yapıyor. ölü eti yiyor. Kur'an-ı Kerim böyle kıymetlendiriyor. İkinci olarak, eğer onu ayıplıyorsa, onun başına ayıplamış olduğu mesele, o bela gelmeden ölmez. Onu beklesin. Yani bir Müslüman ayağa kaydı, yanlış yaptı. O yanlışından dolayı kulislerde sürekli konuşuyorsa o olay başına gelir. Üçüncü olarak kardeşlerim, eğer onu destekliyorsa, ya yaptı böyle ama delikanlıdır işte, genç adamdır, gençler böyle şeyler yapar derse, Allah muhafaza buyursun, sanki böyle Allah'a meydan okuyor. Günah da ne ki? Gençler için bunlar meşrudur. Ya Rabbi, bu hükümleri değiştir kabilinden cümleler kuruyorsa, o adamın günahına ortak oluyor demektir. Kardeşlerim, etrafımızda birisi yanlış yapıyorsa, yani toto, loto, kumar, bunlarla meşgul oluyorsa, ne yapmalıyız? Ona gitmeliyiz. Baş başa kalınca, tabii erkek erkeğe, kadın kadına, demeli ki bak kardeşim, bununla evini yıkar, aileni yıkar, ocağını yıkarsın. 70 yılda kazandığını 70 saniyede bir kumar masasında kaybedersin. Yapma bunları. Toto, loto, belki 3 kuruş kazanırsın. Ama o kazandığın başkalarının alın teridir. Evine haram yollardan aldıklarını götürme. Çocukların sana Allah Azze ve Celle'nin emaneti. Onların midelerine haram lokma girmesine vasıta olma. Müslüman kardeşine bunları söylüyor. Bunları telkin ediyor kardeşlerim. Yani El-Gaffar ismiyle etrafa bakıyoruz, kainata bakıyoruz. Allah Teala bize El-Gaffar Celle Celaluhu ismiyle örtün buyuruyor. Kör olun, kendi günahlarınızı görün ama başkalarının günahlarına karşı, yanlışlarına karşı, hatalarına karşı kör olun. Dilsiz olun, sağır olun, olun ki selamete erin, olun ki El-Gaffar Celle Celaluhu bizim bu isimle ruhumuzu terbiye etsin kardeşlerim. Nasıl ki Rabbim avret yerini örter, yüzünüzde bir güzellik onu çıkarır, o halde biz de insanların avretlerini, kusurlarını, yanlışlarını örtelim, onlardan gafil olalım, görmeyelim, hep güzelliklerini ortaya çıkaralım. Eğer insanlar güzellikleri ortaya çıkarsalar, gül alsalar, gül satsalar, gülden terazi kursalar, hep işleri gül olsa onların, gül ki Peygamber Aleyhisselam'ın terini remzeder. Yani gül gibi bir dünya kursalar, Peygamber Aleyhisselam'ı gül hakikatiyle merkeze alsalar, o zaman seyreyleyin, bakın nasıl bir dünya kurulacak. Kardeşlerim, Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh, onun bir akrabası vardı, Mistah diye. Hazreti Ayşe annemize iftira atılınca, Ebu Bekir radıyallahu anh, onun bakmış olduğu akrabası Mistah, o da Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya iftira edenler kadrosuna o da katılır. O da saldırır Hazreti Ayşe'ye. Ebu Bekir Efendimizin yüreği yaralı. Bunu duyunca o en yakınından, o zaman yemin eder. Der ki bu muhacirdi. Açtı, evine ekmek götüremez. Öyle bir hali vardı. Yani bu manada cümleler kuruyor, terkip ediyor. Bundan sonra ona hiçbir şey vermeyeceğim. Madem ki müfteriler kadrosuna katıldı, dünyanın en iffetli kadınlarından Ayşe'ye radıyallahu anhaya, bu iffetsiz isnatta bulunanların içinde yer aldı. O halde ona bir şey yok diye yemin etti. Peki sonra kardeşlerim, ayet-i kerime nazil oldu. Nur suresinin 22. ayeti. Rabbim buyuruyor ki: "Ve la ye'teli ulul fadli minkum وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْمُهَاجِر۪ينَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ. Yani onlar, وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ O zenginler, kerem sahibi olanlar, bir daha bundan sonra fakirlere, yakınlara, muhacirlere, Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler, yapmasınlar böyle. Affetsinler. Ela tuhibbuna en yaghfirallahu lekum. Allah Teala'nın sizi affetmesini sevmez misiniz? Yani diyor ki, ey Ebu Bekir radıyallahu anh, sen veriyordun, şimdi vermiş olduğun adam sana ihanet etti. Hem öyle ihanet ki kızın üzerinden, Peygamber Aleyhisselam'ın eşi üzerinden seni vurdu. Sen şimdi ona vermeyeceksin. Ama sen El-Gaffar Celle Celaluh diyorsun. Allah Azze ve Celle kusurları örtüyor, yanlışları örtüyor. O halde sen de ört. Ela tuhibbuna en yaghfirallahu lekum. Allah Teala'nın sizi affetmesini sevmez misiniz? Kusurlarınızı örtecek. Kusurları ört ki Gaffar Celle Celaluhu kusurları örsün. Yani etrafında olan Müslümanlar, müminler böyle, o vakıf şu hatayı yaptı. Buradaki imam bu hatayı, oradaki öğretmen, oradaki baba, oradaki kadın, orada kayınvaliden, orada kayınpederin, orada gelinin, orada görümcen, orada eltin, onlar şunu, onlar bunu yaptılar. Eğer böyle diyorsak, o zaman El-Gaffar, günahlarımızı örtmez kardeşlerim. Örtelim hataları ki El-Gaffar Celle Celaluhu, o da bizim kusurlarımızı örtsün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe annemiz radıyallahu anha, eğer Kadir gecesine varırsam ya Resulallah nasıl dua edeyim diye sorar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Ya Rabbi, sen affedicisin, tuhibbul affe, affı seversin Allah'ım, fa'fu anni, ben de affet. Eğer bu cümleyi kurmaya birazcık da olsa liyakatimiz olsun istiyorsak, o halde gözlerimizi kapatacak, başkalarının ayıplarını görmeyecek, başkalarının kusurlarını duymayacak, başkalarının kusurlarını konuşmayacağız. O zaman Allahümme inneke afuvvun dediğimizde, ey Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, ben de affeyle dediğimizde, Gaffar olan Allah Azze ve Celle kusurlarımızı örtecek kardeşlerim, bize rahmetiyle muamele edecek. Cenab-ı Hak nasibimizi almaya bizleri muvaffak eylesin. El-Gaffar isminden nasibimiz, biz kusurları örteceğiz. Allah Teala da bizim kusurlarımızı örtecek. İmam Gazali rahmetullahi aleyh, Hazreti İsa aleyhisselamın bir sözünü burada aktarıyor. İsa aleyhisselam havarileriyle giderken bir köpeğin leşini görmüşler. Demişler ki, yani bu ne kadar kötü kokan bir leştir. Ma entene hadihil cife. Hazreti İsa aleyhisselam buyurmuş ki, ma ahsene beyada esnanihi. Onun dişleri ne kadar da güzeldir. Yani bir leş var, kokuyor, oradan geçmenize o koku engel oluyor o derece. Ama orada bir güzellik arıyorsunuz işte. Ma ahsene beyada esnanihi. Kardeşlerim, Hazreti İsa aleyhisselam bu bakışı bize diyor ki, leşte bile bakmayı biliyorsanız bir güzel nokta var. Onun dişleri var. O halde etrafımızda kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, müminler, Müslümanlar, belki onun birkaç yönüne kızıyorsun, birkaç yönüne öfken var. Ama mutlaka onun da güzel yönleri var. Eksiklerini ört, ört ki Allah Teala o da bizim eksiklerimizi örsün. Kardeşlerim, bu akşam dersimizde göreceğimiz ikinci isim El-Kahhar Celle Celaluhu. Allah Teala Kahhar. Yani yine mübalağa vezninde o bütün varlıklara neyi murad ettiriyorsa onu yaptıracak kudrete sahiptir. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet Allah Azze ve Celle'nin muradına engel olamaz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh bunu kıymetlendirirken El-Kahhar Celle Celaluhu buyuruyor ki zalimlerin belini büken, zalimlerin sistemlerini, nizamlarını çökerten isimdir El-Kahhar Celle Celaluhu. Mazlumların umududur El-Kahhar Celle Celaluhu. Müslümanlar bu isimle Allah Azze ve Celle'ye yönelirler, iltica ederler. Bilirler ki وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْكَ عِبَادِهِ Allah Azze ve Celle kulları üzerinde mutlak bir tasarrufa sahiptir. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدْ Ne istiyorsa o olur. Kimse onun iradesini geriye çeviremez. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ Soracak mahşer günü, kimin bu mülk, kimin bu saltanat, nerede zalimler, nerede kafirler, nerede Allah Azze ve Celle'ye meydan okuyanlar? Kimse cesaret edip de cevap veremeyecek. O zaman yine Rabbim cevap verecek. لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ Her şeye galip olan, istediğini yaptıran Allah Azze ve Celle, işte onundur mülk, saltanat, onundur kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bize Allah Azze ve Celle'nin kahhar oluşunu, yani zalimlerin vakti gelince sistemlerini tarumar edişini, ülkelerinin altını üstüne getirişini, Firavunları, Nemrutları, Neronları, Ad'ı, Semud'u, bütün o kavimleri helak edişini bize anlatır. Fekullen ahadna bi zenbi feminhum men arsalna alayhi hasiba ve minhum men ahadathu sayha ve minhum men khasafna bihi al-ard ve minhum men aghraqna ve ma kana Allahu liyzlimahum. Yani buyuruyor ki hepsini biz yapmış oldukları o yanlışlardan, günahlardan dolayı derdest ettik. فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا Kimisine rüzgarlar taş getirdi, taşla helak ettik. وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ السَّيْحَا Kimini bir sesle belli milletleri helak etti. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضِ Bir kısmını yerin dibine geçirdi. Kazıyorlar şimdi. Antik şehirler, kentler yerin altından çıkarıyorlar. وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا Kimini boğdu denizlerde. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah Teala kimseye zulmetmiyor kardeşlerim. İnsan zulmediyor. Allah'a meydan okuyor. Gücü, kuvveti eline alınca zannediyor ki benden başka malik yok. Bu dünyanın sahibi benim diye düşünüyor. Kardeşlerim, El-Kahhar Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in sayfaları arasında dolaşınca bize diyor ki işte bakın, bakın فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Ad kavmine bakın. Yeryüzünde zalimane nasıl onlar kibirlenmişler, gururlanmışlar demişlerdi ki وَقَالُوا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّ bizden daha güçlüsü var mı? Kim bizden daha güçlüdür? Kim bizden daha kuvvetlidir? Meydan okuyorlardı onlar. Sonra Allah Azze ve Celle onlara bir fırtına, bir kasırga gönderdi. Hak ile yeksan eyledi. Semud kavmi, onlar da dağları oyuyorlar. Dağlarda evler yapıyorlardı. يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ Peki ya sonra ne oldu? Allah buralara gelemez. Haşa, Allah Teala buralara karışamaz. Öyle diyordu Semud kavmi. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا Onların, o zulmedenlerin, Allah'a meydan okuyanların evlerine, servetlerine, iktidarlarına güvenenlerin evlerinin virane olduğunu görürsünüz. Hiçbir güç şimdiye kadar Allah Azze ve Celle'nin karşısında duramadı kardeşlerim. Fecr suresinde buyuruyor ki inna rabbeke lebil mirsad. Allah Azze ve Celle gözetliyor. Vakti var. Firavun'un helak olmasının bir vakti vardı. Neron'un, Nemrud'un, Ad'ın, Semud'un helak olmasının bir vakti var. Rabbim bütün o zamanları takdir eder. Vakti gelince onları helak eder kardeşlerim. Kahhar ismiyle Allah Azze ve Celle bize diyor ki siz nerede duruyorsunuz? Yoksa unuttunuz mu? Kur'an-ı Kerim'e bakıp yeryüzünde dolaşıp El-Kahhar Celle Celalu onun hak ile yeksan ettiği milletlere bakıp ibret alanlar taifesinde, kadrosunda değil misiniz? Gafil misiniz? Gaflette mi yaşıyorsunuz? İbret almayacak mısınız? Allah Teala'nın gücü, kuvvetini görüp tevbe istiğfar etmeyecek misiniz? Kardeşlerim, Kahhar isminden nasibimiz şu. Diyoruz ki, ya Rabbi, dünya bir imtihan yeri. Biz kulluk yapamadık. Biz şeriatına ittiba etmedik. Biz bu cihetle rahmetine nail olamadık Allah'ım. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Sen ehli imanı müdafaa edeceğini haber veriyorsun. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Fakat biz sahabe-i kiram gibi iman edemedik. Küfürden, küfrün adetlerinden, sistemlerinden, modalarından, odalarından bütün varlığımızla uzaklaşamadık ya Rabbi. Bunun için Kur'an-ı Hakim bir reçete olarak bizi tedavi etmiyor. Biz ona muhatap olamadık. Ama şunu biliyoruz. Tarihe bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Eğer kitabına dönersek, onlara nasıl bizden öncekilere rahmet ettiysen, nasıl kafirleri, zalimleri sonunda helak ettiysen, bu çağın zalimlerini de ey kahhar helak edeceksin. El-Kahhar tecelli edecek. Ama önce hazır olmak lazım kardeşlerim. Deniz buharlaşacak. Sonra bulut olacak. Sonra yağmur olacak. Önce deniz olmalı. Buhara yol açmalı ki yağmur yeniden gelsin. Bu olunca Sovyetleri hak ile yeksan eden Rabbim bu asrın zalimleri, kafirleri, onları da, onların iktidarlarını da yok edecektir. Musa aleyhisselam anlatırken annesine dönmüş, Allah Azze ve Celle bütün göğüsleri ona haram kılmış, yani yasaklamış ya da o göğüslerden süt almasını engellemiş, neticede Musa aleyhisselamı annesine döndürmüştü. فَرَدَدْنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٍّ Allah'ın inayetiyle Halep'ten, Hama'dan, Bağdat'tan, Gazze'den ağlayarak ayrılan, Doğu Türkistan'dan, Yarkent'ten, Urumçi'den, Kaşgar'dan ağlayarak ağlayan, ağlayarak ayrılan Müslüman gençler, Hazreti Musa aleyhisselam nasıl annesiyle döndüyse onlar da analarına dönecek Allah'ın inayetiyle. İslam tarihte kaybettiği bütün noktaları almıştır. Yeniden alacaklar. O anneler seccadenin üzerinde bütün varlıklarıyla Allah Azze ve Celle'yi iltica etsinler. Radıyallahu anh. Allah Azze ve Celle'yi iltica etsinler. Rabbim o çocukları o analara döndürecek. Göreceksiniz. Olacak bu kardeşlerim. Tarihte nasıl olduysa olacak. Yani bunu bir formül gibi hafızanızda tutun. Ümmeti Moğollar vurmuş, Haçlar vurmuş, bir daha Müslümanlar ayağa kalkamaz dedikleri anda nasıl Söğüt'ün bozkurlarından Rabbim Osmanlı gibi bir cihan devleti çıkardıysa, nasıl Müslümanlar dağılmış, parçalanmış, bir tarafta Batiniler, Büveyhiler, Fatimiler, Karamatiler, Haçlılar, Ehl-i Sünnet Müslümanların camide sahabeye sövülmeden namaz kılmalarına müsaade etmiyorlar. Cami kapılarında Ebu Bekir'e, Ayşe annemize radıyallahu anha sövüyorlar. Öyle bir an Cent şehrinde, Selçuk'un obasında bir cihan devleti doğuyor. Selçuklu devleti doğuyor. Ve sonra Tuğrul Bey tekbir sesleriyle Bağdat'a giriyor. İslam'ın yeniden hürriyetini ilan ediyor. Bütün bunlara kadir olan Allah Azze ve Celle, Müslümanları yokluktan zafere çıkaran Rabbim, yeniden o annelerin çocuklarını o analara döndürecek. فَرَدَدْنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. Gözlerine aydınlık olacak ve bilecekler ki Allah Azze ve Celle'nin vaadi haktır. İnanıyoruz Allah'ım. Bütün varlığımızla iman ediyoruz. Eğer biz ashab-ı kiram gibi inanır ve sonra amel aksiyon planında yapmamız gerekenleri, vazifeleri ifa edersek, vaadin yeniden tecelli edecek. Ümmetin ilk dirişi Resulullah Aleyhisselam zamanında, ikincisi Selçuklu, üçüncüsü Osmanlı, şimdi dördüncüsü Anadolu coğrafyasında başlayacak ya Rabbi. Sen bize yardım edersen kim engel olabilir Allah'ım? O halde İn tensurullâhe yensurkum. Yardım edin Allah'a, edin ki o da bize yardım etsin. Kardeşlerim, zalimler üzerimize gelse, Müslümana saldırsa, bedenini öldürürler Allah yolunda cihad eden birinin. Fakat ruhu dirilir işte. Ne kadar Müslümanı şehit ettiler, Hasan el-Benna'ları, İzzettin Kassam'ları, Bayram Hoca'ları, Hızır Efendi'leri, camide şehit ettiler Metin Yüksel'leri. Fakat onlar hep dirildiler, imanlarıyla dirildiler. O halde bu isim El-Kahhar ismi diyor ki, evet bunlar şimdi zulmediyorlar, şimdi Müslümanlara eza ediyorlar. Fakat El-Kahhar Celle Celalu ismiyle tecelli edince Müslümanların bedenlerine maddi planında onlara saldıranlar, onların bütün güçleri dağılacak. Bütün güçleri yerin altına geçecek. Yıkılacak devletleri, çökecek rejimleri. O zaman Müslümanlar ruhlarıyla bütün bir aleme, İnsanlığa yol verecekler. Işık olacaklar. Gece kandil gibi aydınlatacaklar. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ. Onun için Rabbim buyuruyor ki Allah yolunda öldürülenler ölü demeyin. Onlar diridir. Fakat siz onların diri oluşlarını idrak edemiyorsunuz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, Kahhar isminden Müslümanların, müminlerin nasibi bu olacak. Yani eğer biz layık olursak Rabbim Kahhar ismiyle tecelli edecek ve o zaman ümmetin Müslümanların yeniden yolu açılacak. Yeniden Osmanlı gibi, yeniden Selçuklu gibi İslam'ın cihan hakimiyeti başlamış olacak. Kardeşlerim, bu dersimizde inşallah son olarak Rabbimizin El-Vehhab ismini Celle Celaluhu onu anlamaya çalışacağız. El-Vehhab, nimeti sınırsız olan, ihsanı namütenahi olan ve karşılık beklemeden verendir o. Karşılık beklemeden veriyor. El-Vehhab. İmam Gazali'miz buyuruyor ki rahmetullahi aleyh, فَإِنَّهُ الَّذ۪ي يُعْطِي كُلَّ مُحْتَاجٍ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ Bütün ihtiyaç sahiplerine neye muhtaçsa onu veriyor. Şifaya muhtaçsa şafi, o veriyor işte. Yani görüyorsunuz, bu hastalık bu kadar korona yayıldı. Ama doktorlar, devletler çaresiz kaldılar, durduramıyorlar. Dünyada bu salgın 3 defa daha olmuştu. O zaman bugün olduğu gibi aşılar falan yok. Kim durdurmuş? Şafi olan Allah Azze ve Celle durdurmuş. Kullarından bir karşılık beklemeden, onlara ikram eden Allah Azze ve Celle durdurmuştu. Yine o durduracak kardeşlerim. Elbette insanlar çalışacaklar, uğraşacaklar, tedavi için mesai sarf edecekler. Ama bulduracak odur. El-Vehhab. Kimin ne ihtiyacı varsa onları ikram eder. Fakat bu noktada Vehhab olan Rabbimiz kullarından, insanlardan bir talebi olmaz. Senden, benden bir şey istemeden verir. Fakat biz öyle miyiz? Öyle değiliz. Bir berbere gittiniz. Orada oturuyorsunuz, bir arkadaşınız, kardeşiniz geldi, sizi orada gördü. Tıraş paranızı verdi. Ne yaparsınız? Ona karşı istersiniz ki bir yerde bir yemek yesek. Bir çay ikram etsem, kahve ikram etsem diye. Yani insan üzerinde bunu bir yük kabul eder. Ya da şuradan bakın, bir yerde çalışıyorsunuz. Babanızın yanında çalışın. Bir gün gitmedin, iki gün, üç gün işe gitmedin. Sonra ne olur? Baban çağırır. Bak evladım, benim diğer çocuklarım da var. Sen çalışmıyorsun, onlar çalışıyorlar. Ben onlara haksızlık yapamam. Sen çekil, bir daha buraya gelme. Hele başka birinin yanında çalışıyorsan, işe gitmiyorsan, tutanakları tutarlar, iş akdini feshederler, bitirirler. Bir daha orada olamazsın. Kabul etmezler, almazlar seni. Fakat El-Vehhab olan Rabbimiz Celle Celaluhu, adam namaz kılmaz, oruç tutmaz, kadın hayatında İslam yok, iman yok. Adam Rabbine isyan ediyor. Bütün nimetlerin sahibi o ama ona secde etmiyor. Böyle bir adam var, nankör bir adam var fakat Vahhab olan Rabbimiz yine ona ikram ediyor. Yine ona lütfediyor. Kardeşlerim, Vahhab olan Rabbimiz bize bu ismiyle muhabbeti anlatıyor. Yani o bize ikram ediyor. O ikram ediyor. Gözü ikram etti. Kulağı ikram etti. Bir adamın milyar dolar serveti olsa ya da Türk parasıyla söyleyelim. Niye gavur parasıyla söyleyelim? 10 milyar parası olsa bu kadar büyük bir serveti var. Kanser oldu, ağır bir ameliyat. Diyor ki doktorlar, birkaç milyar vermen lazım. Eğer bunu verirsen belki Allah Teala bilir ama doktorlar söylüyor. 5-10 yıl daha yaşarsın. Adam 2 milyar vermemekten imtina eder mi? Vermekten imtina eder mi? Etmez. 2 de vereyim der, 10 da vereyim der. Yani 10 yıl yaşayabilmek için, 20 yıl yaşayabilmek için bütün servetini verir adam. Kardeşlerim, veya diyorlar ki iki gözün de kör olacak. 10 milyarlık bir tedavi var. Bu olursa göreceksin. Adam bakmaz, varsa parası verir. Peki bu gözleri bize veren El-Vahhab Celle Celaluhu karşısında bir bedel almadı ki. Bu dil konuşuyor işte. Öyle insanlar var, onların da dili var, konuşamıyor kardeşlerim. Bu dili konuşturan El-Vahhab Celle Celaluhu. Evet, burada kulak var, öyle kulağı olanlar var, duyamıyorlar. Milyarlar harcasalar yine duyamayacaklar. Peki bize duyma imkanını veren kim? El-Vahhab Celle Celaluhu. Neden peki insanlar ona ihanet ederler? Ama imanı olanlar o nimetlere bakarlar. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. Allah Teala'nın adı anıldığı zaman onların yürekleri titrer. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânâ. Onun ayetleri okunduğu zaman onların imanları artar. Enfal suresinin 2. ayetinde öyle buyurdu Rabbimiz. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'ye sahabe-i kiram öyle bağlandı, öyle ittiba etti ki onların senetle hayatını anlatıyorsun. İnsanlara tuhaf geliyor. Bu da olur mu yeryüzünde diye. Olmuş kardeşlerim. Çünkü onlar El-Vahhab Celle Celaluhu hibe eden, ikram eden, karşılık almadan kullarına veren bu ismi Rabbimin virt haline getirdiler. Onu söylediler. Onunla Allah Azze ve Celle'yi tazim ettiler. Yüreklerinde Allah Azze ve Celle'ye karşı öyle bir muhabbet hasıl oldu ki canlarını da verdiler, mallarını da verdiler onun yolunda. Her şeyden geçiverdiler kardeşlerim. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni yuhibbukumullah. Buyuruyor ki söyle onlara ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni. Eğer Allah Azze ve Celle'yi seviyorsanız o zaman bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin. Allah Teala'nın bizi sevmesi neye bağlı? Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba etmeye bağlı. İşte El-Vahhab oluşunu tefekkür edince Rabbimize karşı içimizde bir muhabbet olacak. Yani size hediye veren insana karşı muhabbetiniz artıyor değil mi? Çay paranızı zorla ısrar etti, verdi birisi. Yemeğinizi verdi, parasını verdi birisi. Başınıza da kalkmadı, böyle ağır cümleler kurmadı. Yoldan gidiyordunuz, çağırdı. Bir soğuk su verdi size, ona karşı olan muhabbetiniz artıyor. Eğer bütün bu nimetleri bize veren Allah Azze ve Celle'dir, oradan bakarsak o zaman ona karşı şükrümüz artacak, muhabbetimiz artacak. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Ya Rabbi, biz nimetlerini saymaktan aciziz. Onları saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruyorsun. Nerede kaldı hakkıyla şükredelim? Ama seviyoruz Allah'ım, muhabbetimizi kabul eyle diye ona yalvarıyor, ona iltica ediyoruz. Kardeşlerim, Rabbimizin El-Vahhab isminden nasibimiz ne olacak? Nasıl bir kul olmamız gerekir? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratının hayatından bir örnek vererek onlar Allah Teala karşılık olmadan ikram edince onlar da kullara nasıl ihsanla bulundular, nasıl infak ettiler, onu El-Vahhab ismiyle görelim, biz de payımızı alalım. Unutmuyoruz ki o El-Vahhab bedel olmadan ikram ediyor. O zaman ben de sen de imkanımız var, İkram ediyorsak alkış beklemeyeceğiz, teşekkür beklemeyeceğiz. Milletin gözü önünde yetime, fakire vermeyeceğiz. Dünyalık verip de onların onurlarını almayacağız. Sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasına talip olacağız. El-Vahhab, o karşılıksız veriyor. Sen de dünyevi bir karşılık olmadan vereceksin. Ondan bekleyeceksin. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَأَس۪يرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ Allah için veriyoruz, öyle diyeceğiz. Cenab-ı Hak hepimize o şuuru ihsan eylesin. Kardeşlerim, sahabe-i kiram radıyallahu anhum büyük insanlar. Neden büyükler? Çünkü beşeriyet ehramının zirve noktası Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı gördüler. Onun halkasında onunla beraber olmakla şereflendiler. Allah Teala da onlardan razı oldu, razı olduğunu haber verdi. El-Vahhab Celle Celaluhu ismi sahabe-i kiramda en ziyade kimde tezahür eder diye sorsam, şöyle bir düşünseniz kim aklınıza gelir? En fazla infak eden, en fazla infak ile bilinen hangi sahabidir diye sorsam size, siz de şimdi kendi dünyanızda şöyle hızlı bir düşünseniz, kimdir bu sahabi diye? Kim olabilir? 8. Müslüman Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh ondan 2 gün sonra Müslüman olmuş. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ diye Rabbimin anlattığı o önde olanlardan, sabikundan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir Cebrail, bir Ebu Bekir radıyallahu anh, bir de o imamlık yapmıştı Tebük seferinde. Aşere-i Mübeşşere'den dünyadayken Allah Azze ve Celle Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme onun da cennetlik olduğunu haber vermişti. Kim bu kardeşlerim? Abdurrahman İbni Avf. Abdurrahman bin Avf. Öyle veriyor, öyle infak ediyor. El-Vahhab Celle Celaluhu bize karşılıksız ikramı, ihsanı, lütfu onu hatırlatıyordu. Peki Müslümanların bu isimden nasibi onlar da verecek. Onlar da Allah Azze ve Celle'nin yolunda infak edecekler, dağıtacaklar. Abdurrahman bin Avf böyle bir Müslüman. Muhacir, Mekke-i Mükerreme'de çeşitli işkencelere, belalara, musibetlere maruz kalır. Habeşistan'a hicret eder. Sonra Medine'ye muhacir olur. Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensarla muhaciri toplar. Onları kardeş yapar. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, onun nasibi de Sa'd bin Rebi olur radıyallahu anh. Onun kardeşi Sa'd bin Rebi ona der ki ben Ensar'ın Medine'nin en zenginlerindenim. Şöyle iki tane büyük bahçem var. Hangisini beğeniyorsan onu sana vereyim. Yani dünyalık nereye sahipsem onları seninle kardeşim bölüşmek istiyorum der. Ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın diğer öğrencisi, onlar el açmayı bilmiyorlar. Onlar infak edecekler. Onlar El-Vehhab Celle Celaluhu diyorlar. O veriyorsa ben de vereyim diyorlar. Çalışayım, uğraşayım, imar edeyim. Alın terimle kazanayım. Sonra bunlar bana mülkünden verdiklerin ya Rab senin yolunda infak ettim diyeyim. Kardeşlerim, yedikleriniz gübre olacak. Ama verdikleriniz, verdiklerimiz bizimle ahirete gelecek. Onların bir kıymeti var. En iyi baklavalar, en iyi yemekler, en iyi lokantalarda, restoranda yiyorsun, içiyorsun. Değil mi? Hepsi burada kalacak. Ama Abdurrahman bin Avf, El-Vahhab Celle Celaluhu diyor, veriyor, ikram ediyor. Diyor ki kardeşine, Dulluni ala suk. Ensara diyor ki, bana çarşıyı gösterin. Çarşıya gidiyor, çalışıyor, çalışıyor, para kazanıyor. Bir miktar biriktirince, mehir parası olarak bir altın çekirdeği kadar para biriktiriyor, evleniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görünce onu, Abdurrahman diyor. Adı Abdu Amr idi. Efendimiz aleyhisselam adını Abdurrahman olarak değiştirdi. Abdurrahman, senden güzel kokular geliyor deyince, Efendimiz aleyhisselama, Medine'deyiz, sıkıntılar var ama yeni bir dünya kurmamız gerekir ya Resulallah. Evlendim deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evlim. O halde bir koyunla bile olsa bir düğün yemeği ver buyuruyor ona. Barakallahu leke fi malik. Allah malına bereket versin. Sen düğün yemeği olarak bir koyun kes, ikram et insanlara. Allah azze ve celle sana bereket verecek. Bu ifadeyi unutmayalım. Bunun altını çizelim. Peygamber aleyhisselam dua ediyor kardeşlerim. Buyuruyor ki, Barakallahu leke fi malik. Allah azze ve celle Abdurrahman, malına bereket versin. Kardeşlerim, Abdurrahman bin Avf, mücahit bir sahabi. Bedir'de var, Uhud'da var. Uhud'da öyle cihad ediyor ki, 20 küsür yerden yara alıyor. Böyle elinizi bedenindeki yaralara sokabilirsiniz. Öyle derin yaralar almış. Allah yolunda bedeniyle malıyla cihad ediyor. Yani hem bedenini koyuyor ortaya, hem canını koyuyor, hem malını ortaya koyuyor. Ama daha ziyade malıyla olan cihadıyla biliniyor. Abdurrahman bin Avf, yani El-Vahhab Celle Celaluhu ismi onun hayatında bütün varlığıyla tecelli ediyor. Efendimiz aleyhisselam bir sefere gidiyor. Buyuruyor ki, tasaddaku, hadi sadaka verin bakalım. Bugün olduğu gibi devletin bütçesi, hazinesi, imkanları yok kardeşlerim. Hazır ordu da yok. Fukara-i ashab var. İşte imkanı olanlar var. Onlar veriyorlar. Onlar vererek imtihana tabi oluyorlar. Diğerleri ise sabrederek o imtihan vazifesini yerine getiriyorlar. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, ya Resulallah, 4000 altınım var. 4000 altınım var. İkisini getirdim, ikisini bıraktım deyince, Efendimiz aleyhisselam yine dua ediyorlar. Barakallahu leke fima a'tayt. Allah Teala verdiğin noktasında sana bereket versin. Ve barakallahu leke fima emsekte. Geride bıraktığına da Allah bereket versin. İnfak ettiğine de Allah azze ve celle bereket versin. Efendimiz dua ediyor, Abdurrahman veriyor. Tebük muharebesine gidiyorlar. Zor bir sefer. Münafıklar geride kalıyorlar. Sıcak var. Medine'de kıtlık var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim neyi ortaya koyuyor diyor. Herkes bir şeyler getiriyor. Ortaya koyuyorlar. İşte öyle bir zamanda Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ne kadar getiriyor biliyor musunuz? Efendimiz'e 200 ukiye getiriyor. Eğer siz Halep'in ölçeğini alırsanız Allah Resulü aleyhisselama 64 kilo altın getiriyor. 64 kilo altın. İşte emrinde ya Resulallah. Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh, ya Resulallah, bu haliyle günaha irtikap eder, geride ailesine, çocuklarına bir şey bırakmadı deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor. Ailene, ehline ne bıraktın deyince Abdurrahman bin Avf onlara ma va'adallahu ve rasuluhu minar rizqi vel hayri vel ecr. Allah'ın ve Resulünün rızık, hayır ve sevap olarak vaat ettiğini bıraktım diyor. Öyle bir iman, o teslim oldukça Allah Teala ona veriyor. Öyle bir ticaret kabiliyeti var ki veriyor, dağıtıyor, Rabbim ona infak ediyor. Ona infak ediyor, o da dağıtıyor. Böyle bir hali var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal edince annelerimize bir bahçe var, oradan hurma gelir, o hurmayla onlar yıllık nafakalarını alır. Zahidane, abidane bir hayatları vardı annelerimizin, ezvacı tahiratın. Onlara en ziyade Abdurrahman bin Avf bakar, onları ne tür ihtiyacı varsa adamlarıyla gönderir, onları karşılar. Öyle onları himaye ederdi. Bir gün bir bahçesi var. Tam 40 bin dinara o bahçeyi satar. Bir kısmını fukaraya gönderir, geri kalanını annelerimize gönderir. Hazreti Ayşe annemize yüklü miktarda gönderir. Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ayşe sorar radıyallahu anha, bu kimden diye, derler ki Abdurrahman bin Avf gönderdi. O zaman Ayşe annemiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu ifadesini nakleder. La yahnu aleykunne min ba'di illa sabirunassiddiqun. Benden sonra sizin nafakanızla, sizin geçiminizle Allah yolunda sabrı kuşananlar, günaha girmeme noktasında sabrı kuşananlar, mallarını Allah'ın muradı noktasında harcama hususunda sabrı kuşananlar, onlar sizin nafakalarınıza, sizin işlerinize ehemmiyet gösterecekler. İşte Abdurrahman onlardan bir tanesi. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanı. Saraylar yapabilirdi ama yapmadı. Medine-i Münevvere'ye geldiğinde küçücük, daracık bir ev. Orada hayatını Medine'de yeniden kurmuş, ahireti irtihal ederken yine aynı evdeydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Annelerimiz artık bu evleri değiştirsek ya Resulallah dediğinde 29 gün annelerimizin yanına gitmemişti Peygamber aleyhisselam. Sonunda ayet-i kerime nazil olmuş. Ve in kuntunna turidna el hayate dunya ve zinetaha fetaleyna umtiakunna ve usarrihkunna sarahan cemila. Eğer siz dünya hayatını istiyorsanız, onun zinetini istiyorsanız fetaleyna umtiakunna, gelin size o dünyayı vereyim. Eğer dünyayı istiyorsanız alın dünyalıkları, saraylar sizin olsun. Ama ben buyurdu aleyhisselam bu ayet-i kerimeyi okuyarak o saraylarda yaşayamam buyurmuştu. Ümmetimin asgari ücretle evine ekmek helva götüren babaları, çikolata almaya paraları yoksa onlar bana baksınlar, benim evime baksınlar, bu evle teselli olsunlar, bu evi unutmasın onlar diyen bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Onun evi, annelerimiz de o evde zahidane bir hayata alışmışlar. Orada ibadet ediyorlar. O daracık evlerde ümmetin çocuklarına şeriat-ı İslamiye'yi öğretiyorlar. Onlara Abdurrahman bin Avf bir ticareti var. Bir malını sattı. Hemen oradan annelerimizin nasibini, hediyesini gönderiyor kardeşlerim. El-Vahhab Celle Celaluhu bize Allah Teala'nın karşılıksız infakını, ikramını hatırlatıyor. Sahabe-i kiramın hayatında El-Vahhab ismi tecelli ediyor. Onlar da veriyorlar. Ama verme noktasında öne çıkanlar var. Onların zirvesinde Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhisselam ahireti irtihal etmiş. Medine-i Münevvere'de bir gün çocuklar tekbir tehlil getiriyorlar. Sokaklarda bağırıyorlar, seviniyorlar. Fakirler seviniyorlar, lebbeyk diyorlar. Ayşe annemiz radıyallahu anha evinde inzivaya çekilmiş, sesleri duyunca soruyor. Nedir bu sesler diyor. Abdurrahman bin Avf'ın kabilesi, kervanı geldi diyorlar. Kervanı, 700 deve geliyor. 700 devede ticaret malları var. Buğday var, arpa var, zeytinyağı var, üzüm, incir var. Yani Medine'yi bütün pazarlarını dolduracak kadar ticaret malı var. Çocuklar seviniyorlar, fakirler seviniyorlar. Biliyorlar ki Abdurrahman bin Avf buradan bize dağıtacak. Bizim de burada nasibimiz var diyorlar. Hazreti Ayşe annemiz Abdurrahman bin Avf'ın 700 deveden oluşan ticaret filosunun kafilesinin geldiğini öğrenince, haberdar olunca buyuruyor ki وَلَا ثَوَابُ الْآخِرَةِ اَعْضَمْ Ahiretteki sevap, ahiretteki kazanç daha büyük. Eğer Abdurrahman bunları infak ederse, Rabbinin yolunda verirse, o zaman büyük mükafatlara nail olacak. Bir çocuk Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın bu ifadesini Abdurrahman bin Avf'a ulaştırır. Develer çökmeden Abdurrahman bin Avf radıyallahu anha koşarak Ayşe annemizin yanına gelir. Perdenin öte tarafında o daracık, küçücük evin içerisinde peygamberin eşi Ayşe radıyallahu anha var. Öte tarafta, dışarıda Abdurrahman bin Avf var. Diyor ki, Allah şahit, ey annem diyor, o 700 deveyi, madem ki o ifadeyi sen söyledin, bu kervan bi ahmaliha ve aktabiha ve ahlasiha fi sebilillah, o develer üzerinde, altında, eğrinin üzerinde, altında, sağında, solunda neler, ne kadar yük varsa hepsini Allah yolunda verdim diyor Rabbim şahit olsun. 700 deve, 700 devenin tamamını yükleriyle beraber Allah yolunda infak ediyor. Kardeşlerim, bir orduyu giydiriyor, binlerce köle azat ediyor. Binlerce köle, Hazreti Osman Efendimiz Halife radıyallahu anh, Abdurrahman bin Avf son anlarını yaşıyor, evlatlarının yanına çağırıyor. Diyor ki, şu kadar altınım var. Bedir ashabından ne kadar hayatta var öğrenin. 100 kişi var baba diyorlar. Her birerine 400 altın verin. Madem ki onlar Bedir'de Peygamber aleyhisselamın Allahümme in tuhlek hadihil isabe felen tu'bede fil ardı ebeda. Bu bir avuç Müslüman burada şehit olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimseler kalmayacak ya Rabbi dediği an göğüslerini İslam'a siper eden o 313 kahramandan hayatta 100 kişi kaldıysa Bedir ashabından alın her birine 400 altın verin. Sonra şu fakirlere, dul kadınlara şu kadar dağıtın, aileme, çocuklarıma, şunlar onlara kalsın, Peygamber aleyhisselamın eşlerine, annelerimize götürün, annelerimize dağıtır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha sakahullahu min ma'is selsebil, Allah Teala onu Cennet gözelerinden, cennet pınarlarından sulasın Abdurrahman'ı der. Medine-i Münevvere'de bu infakı yaptıktan sonra ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim eder. Namazını Hazreti Osman kıldırır. Kabre büyük kumandan Sa'd bin Ebi Vakkas koyar. Tabutunu Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh o taşır. Taşırken Yerhamukallah ya Abdurrahman, Allah sana rahmetiyle muamele etsin der. Yürüyenler arasında Hazreti Ali de var. Kardeşlerim, Abdurrahman bin Af radıyallahu anh El-Vahhab dedi. Allah Teala'nın bu ismini virt haline getirdi. Gece gündüz tesbih etti. O madem ki karşılık beklemeden infak ediyor, ben neden infak etmeyeyim ya Rab dedi. İnfak ettikçe Allah Azze ve Celle ona verdi. Kardeşlerim, dünyaya bakın, zenginlere bakın. Abdurrahman bin Avf gibi Roma'nın ya da batıdaki, doğudaki devletlerin zenginleri arasında Abdurrahman bulabilir misiniz? Evet, bu çağın Abdurrahmanları var Allah'ın inayetiyle. Onlar Hazreti Abdurrahman gibi veriyorlar. Kimseye duyurmadan, bildirmeden veriyorlar. Madem sen Vahhab'sın Celle Celaluhu, ben de bu mülkte emanetçiyim ölüm meleği gelene kadar. Niçin infak etmeyeyim ya Rabbi? Bunu kameraların önünde yapmayacak, duyurmayacak, bildirmeyecek. Çünkü bunu senin rızan için yapıyorum. Allah Azze ve Celle Abdurrahman bin Avf'ın ahlakını bize de ihsan eylesin. Diyorlar ki Abdurrahman bin Avf çalışırken, kervanları yönetirken, bağlarında, bahçelerindeyken onu işçilerinden ayıramazdınız. Onlardan daha eski kıyafetleri vardı. Doyuruyor binleri, on binleri ama üzerinde böyle kıyafetler var. Bir gün oruçlu Abdurrahman bin Avf. Önüne bir sofra koyuyorlar. Ağlamaya başlıyor. Zamanla ağlama bir hışkırıkla feryada dönüşüyor. Diyor ki لَكَدْ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ Musab bin Umeyr Uhud'da şehit olduğu zaman üzerinde bir kefen vardı. Efendimiz Aleyhisselam bakıyor, gözünden yaşlar geliyor. Üzerindeki o kıyafeti kefen olarak örtüyor, başını örtüyor, ayakları açılıyordu. Ayaklarını örtüyorduk, başı açılıyordu. Sonra başını örttük, ayaklarını Allah Resulü Aleyhisselam'ın emriyle izhir otuyla kapattık. Onlar dünyadan gittiler ama kefenleri bile yoktu. Onlar cihad etti, onlar şehit oldu. Sonra Allah Azze ve Celle bize dünyayı verdi. Bu kadar dünyalıklara malik olduk. Acaba Rabbim bize dünyada verdi de ahirette bizi mahrum mu bırakır diye ağlar ağlar. Oruçlu önünden sofrayı kaldırırlar kardeşlerim. Onlar böyle bir dünyada yaşadılar. Yani onların hayatını masallarda göremezsiniz. Onlar öyle bir efsane hayat yaşadılar. Neden? Çünkü onların hocası Hazreti Muhammed'ti sallallahu aleyhi ve sellem. Ona pazarlıksız iman ettiler. Niçin bu asırda, bu çağda birileri kalkıyorlar, adı Mustafa, adı şu, bu sünnet-i seniyeye saldırıyorlar, sahabeye saldırıyorlar. Onların bir kısmı oryantalistlerin gönüllü işbirlikçisi, bir kısmı gafil. Oryantalizma biliyor ki eğer bu ümmetin evlatlarını sahabe-i kiramdan nefret ettirebilirsek onlar bir daha Allah Teala'nın esmasıyla yeryüzünde tecelli edemezler. Sen imkana sahip oldun. İnfak edebilmek için ne yapman lazım? Abdurrahman bin Avf gibi El-Vehhab Celle Celaluhu diyeceksin. onu tazim edecek ve sonra Rabbimin yolunda infak edeceksin. Allah Azze ve Celle esmalarını söyleyip sahabe-i kiram gibi radıyallahu anhum, Efendimiz Aleyhisselam gibi onu tazim etmeyi, Rabbimizi tesbih etmeyi hepimize ikram eylesin. Kardeşlerim, inşallah yarın akşam Esma'ya, Rabbimizin o en güzel isimlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siz not alacaksınız, sonunda bir icazetiniz olacak. Onunla Efendimiz Aleyhisselam'a ilmen bağlanacaksınız inşallah. Öyle bir nesebiniz olacak. Kardeşleriniz, arkadaşlarınız, onları bundan mahrum etmeyin kardeşlerim. Madem El-Vahhab o ikram ediyor, peki bu dersi siz kaç kardeşinize ikram ettiniz? Selim hocamın, Mahmut kardeşimin, Abdullah Fahri kardeşimin dersini, Ehl-i Sünnet olan hocalarımızın derslerini kaç kardeşimize duyurdunuz, bildirdiniz? Bak burada bir icazet var. Bununla sahih bir kaynaktan ilim alınıyor. O kaynak hocanın hocasından, hocaların hocasından Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uzanıyor deyip onları davet ettiniz mi? Eğer El-Vahhab ismi bizim hayatımızda tecelli etsin diyorsanız, o zaman yarın en az 10 kişiyi bu derse davet ediyorsunuz. Bir defa değil, 10 defa davet ediyorsunuz. O zaman bu isimler hayatımızı değiştirecek. Bunlar nasıl insanlar diyecekler sizin için. Yerden mi bittiler, gökten mi geldiler? Bunlar konuşmalarıyla, bunlar mala hükmedişleriyle destan yazan Müslümanlar. İslam'ın dirilişi size bakıp başladı diyecekler. Kardeşlerim, Rabbimden bu noktada muvaffakiyetler niyaz edelim. Ama bu vazifeyi unutmayalım inşallah. Hastalık yayılıyor. Tedbirleri alalım. Kardeşlerim arıyorlar, hasta olanlar var. Allah Teala hepsine Şafi ismiyle şifalar ihsan eylesin. Bugün bir kardeşim aradı. Buradan da komşumuz, yaşı benimle 5-10 yaş kadar var arasında. O da dua istiyor. Başka kardeşlerim var, dua istiyorlar. Hastanede zor durumda olanlar var. Hanım kardeşlerim arıyorlar, mesaj gönderiyorlar. Babaları var, ameliyat olanlar var. Mali olarak işlerini kaybedenler var. Evlerinde sorun yaşayanlar var. Ey Vahhab olan Rabbim, hepimize ihsanla bulun. Dünya ve ahiretimizi imar edecek güzellikler bize ihsan eyle. Ey El-Vahhab Celle Celaluhu. Estağfirullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil.